दिल में ये क्या रखा है, तेरी बातें हो तेरी बातें तेरी बातें। दिल में ये क्या रखा है, तेरी बातें हो तेरी बातें तेरी बातें। जुल्म सा मैंने जो किया है, तेरी दया बड़ी की माफ किया है। कैसे कहूँ मेरे शब्द हार जाते हैं, तू यहाँ है इस जगह में। दिल नी से ही सजा है, तेरी बातें हो तेरी बातें तेरी बातें। फिर कोई और तेरी जगह ना ले सकेगा, तेरी हुकूमत मेरे ये दिल में बना रहेगा। और जो कुछ तू चाहे मेरे ये जीवन में होगा, तू जहां है वही जिंदगी है। दिल में बस तू बसा है, तेरी बातें हो तेरी बातें तेरी बातें। दिल में बस तू बसा है, तेरी बातें हो तेरी बातें तेरी बातें। दिल ने ये क्या रखा है, हो तेरी बातें।